правильні відповіді лежать в площині утвердження української України. Треба здійснити українізацію України не лише в мовному аспекті, а головно в державницькому, народному, елітному. Перед елітою завтрашнього дня стоїть завдання використати свою і народну духовну та фізичну енергію для утвердження української державності. Важливим фактором є орієнтація на власні сили. Активно діяти, не чекати, коли сильні країни стануть виводити нас із прірви. Остерігайся милості сильних. Вони обдарують крихтами, а отберуть усе, повчав Генріх Гейне. Тому державна влада завтрашнього дня повинна проводити не багатопартійну політику, а українську національну політику. Тільки така політика, яка побудована на розвитку національного виробництва, на його захисті, дає реальні можливості вийти з кризи в короткий час. Для цього треба, щоб до державних важелів управління народ делегував представників української еліти. Треба вчитися перемагати обставини, переломлювати ситуацію на свою користь. Для здобуття перемоги потрібне переконання в необхідності такої перемоги. Повинно бути бажання, потреба перемагати. Щоб українська еліта була біля керма держави, потрібна державна програма підготовки і виховання елітних кадрів в Україні. Навчально-виховний процес повинен мати систему приблизно такого типу: домашнє виховання, шкільне виховання, студентське виховання, виховання дорослих людей. Потрібні елітні навчальні заклади від першого класу до завершення навчання у вищій школі. Талановиту юнь і молодь треба навчати і виховувати за спеціальними програмами. Ці заклади мають діяти на засадах державної ідеології, української мови, культури, українського світобачення. На жаль, більшість сучасних елітних закладів, працюючи на російсько-державницькій ідеології, є постачальниками еліти для Росії, США, Ізраїлю та інших братніх країн. За рахунок бідного українського платника податків Україна готує еліту для чужинців, які хочуть поневолити Україну. Є в Україні молодіжні елітні організації типу «Молодь – надія України». Є багато молодих патріотичних талантів. Сашко Степаненко, 1984 року народження, поет із Харківщини. Андрій Ярошинський, 1986 року народження, з Києва, музикант. І тисячі таких же талановитих дітей, які в недалекому майбутньому стануть молодими і дорослими діячами, причетними до державних справ. Нам потрібні свої Робертіно Лоретті. І вони є. Тільки перебувають в замуленій трясовині та не можуть пробитися на світ Божий. Потрібні сучасні Шевченки, Миколи Лисенки, Кондратюки, Семеренки, Сосюри, Василі Симоненки, Піддубні. Кожен громадянин України повинен мати вищу освіту. Виховання людини повинно бути спрямованим на виховання особистості. Основним принципом має бути вимога: пам'ятайте, що ви українці. Хай жодна порошинка не заплямує честь українця. Кожне наступне покоління громадян України повинно бути патріотичнішим від попереднього.